वचन से बैठी सुरिया सुनी आकाशी देसी नैन जी निहारसी निहारा मही पिताई प्रेम जी उर्क सुरक सैयद चैन लगे सिद्ध सदही आ सैयद चैन लगे सुध छदही सगी तान से मिले जान में आ रखे हो بن سان مرشد سان رہبر سان نیہر سان ملے میں ہے دوں